l'homme prépare un char et une Hallo, van harte welkom in een nieuwe aflevering van Back to the Roots. Bienvenue dans une nouvelle émission de Back to the Roots. We hebben hier zo net Marie en Francis uitgewuifd. En ook hun gasten, Sylvain en Jean-Pierre, allemaal fijne mensen. En ja, we zullen ze niet meer zien, Marie en Francis, voor september, want... De volgende 14 dagen ben ik er niet en dan zijn zij er nog wel. En ik ben er terug voor een uitzending op 29 juni en dan zijn Marie en Francis helaas al met vakantie. En dus het zal tot september duren eer we elkaar terugzien. Dus ja, geen traantjes gevloeid hoor, zo erg is het nu ook weer niet. Maar enfin, het is toch... Het was toch een beetje afscheid nemen. Wensen we ook prettige vakantie aan Marie en Francis. En voilà, dus het zal tot september zijn wat betreft deze mensen terug te zien. Rhythm and Blues van Ike Carpenter Orchestra hier om te openen met Pachuco Hop uit 1953. En ja, we gaan direct naar 1932 met James Cole en his washboard band Mistreated the Only Friend You Had. Betrayed your only friend. Betrayed me, baby. Betrayed your only friend. Betrayed me, baby. You're gonna say it again. I'm gone to dribble. Then ran on the ground. I'm going to the river. Then ran on the ground. If that blue ball will take me, jump on the painted rose. G.A. Mayner's Mountaineers met The Longest Train, een vertolking uit 1935. Maar de song maakt deel uit van een gigantisch folk song cluster. Andere titels zijn ook Black Girl, In the Pines. Misschien is die titel wel het meest bekend bij ons. En Where Did You Sleep Last Night? De Grand Brothers nu met een supporterslied voor cocaïne. Het product was toch vrij verkrijgbaar in de Verenigde Staten tot op een zekere hoogte en een zekere jaartal. Het veranderde in het begin van de vorige eeuw. Maar er moesten ook 20 jaren van wetgeving aan te pas komen vooraleer de cocaïne volledig in de illegaliteit was geduwd. U weet dat wel, een beetje dezelfde farce als bij ons met Roundup. Eerst wordt de verkoop verboden, maar de verkopers mogen. Eerst wordt het gebruik verboden, sorry. Maar dan mogen de verkopers het altijd blijven verkopen. Dus ja, het is zo'n beetje een circ geweest. En een beetje analoog, niet dezelfde volgorde, maar analoog. Het mocht verkocht worden, maar het mocht eerst niet geproduceerd worden. Enfin ja, Hans. En dus een supporterslied uit 1928 voor die cocaïne. The Grand Brothers met Tell It To Me. Trumpet, then I'll rise from my grave for some of your good jelly roll. Yes, I love good jelly roll. It is good for the sick. Yes, medicine is good for the old. I was sentenced for murder in the first degree. The judge's wife called up and says, let that man go free. He's a jelly roll baker. He's got the best jelly roll in town. He's the only man can bake jelly roll with his damper down. Was in a hospital, shot all full of holes. The nurse left the man dying and says he's got to get a jelly roll, his good old jelly. She says, I love my good jelly roll. She says, I'd rather let him lose his life than to miss my good jelly roll. Nobody miss, it's just a gift from my soul to bake good jelly roll. That good old jelly roll. She says, I love you, jelly roll. It does me good deep down in my soul. She says, can I put in order for 2 weeks ahead? I'd rather have your jelly roll than my home-cooked bread. I love your jelly. I love your good jelly roll. It's just like Maxwell House coffee. It's good deep down in my soul. Van cocaïne naar cake, want jelly roll, dat is een cake. Hans andere stuff, dus Lonnie Johnson met He's a Jelly Roll Baker uit 1952. Western swing nu van Roddy Erickson en His Dude Ranch Boys uit California. En ja, met invloeden uit andere country genres duidelijk te horen. Don't Get Around Much More. Saturday Dance uit 1948. Missed the Saturday Night Dance. Heard they tore up the floor. Couldn't bar it far without you. Don't get around much anymore. Thought that I would go a-clubbing, got as far as the door. They would ask me all about you, don't get around much anymore. But darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, I still got memories. Been invited out on days. Would have went, but what fur? Couldn't bar it far without you. Don't get around much anymore. Shaw, shuck it, man. Thank you. Saturday night dance. Here they tore up the floor. Couldn't bar head bar without you. Don't get around much anymore. Thought that I would go a clubbing. Got as fur as the door. They would ask me all about you. Don't get around much anymore. But darling, I guess my mind's for it is. But nevertheless, I've still got memories. Been invited out on dates. Would have went, but what for? Couldn't bar it far without you. Don't get around much anymore. Lyman Horsen Boogie uit 1941. We zijn toe aan het eerste feuilleton voor vandaag. Het is een feuilleton in 7 afleveringen, onze Chicken Shack Boogie. En vandaag zijn we al aan aflevering 6 met de versie, ja, een tamelijk jazzy versie van Lionel Hampton en Wes Montgomery uit 1949. I just got back, looking for the place they call the Chicken Shack. They say it's fine as wine, really on the ball. No windows, no doors, just a hole in the wall. Blow. Blow. say it was located down by the creek, where you get a whole barrel of good things to eat. All that good fried chicken, and what morsel cinch, you even get the last part that went over the fence. Now blow! Yes, sir. That's the place where all the bad cats meet. Man, you better be careful when you take your seat. Now blow, Johnny! Blow. Feel right at home, man, and let's have a ball. Come on, fellas, and take a drink from my pack, cause the party's ready to start down at the Chicken Shack. Ho! Cry for more. Ooh, ooh, ooh, ooh. wat doo-wop met The Valentines en de Woo-Woo Train uit 1956. Tweede feuilleton van de dag. Het is een feuilleton 7 aflevering vandaag, aflevering 3, met al een andere titel. Ain't Gonna Study War No More, alhoewel dat ook in de vorige aflevering al voorkwam, deze zinsnede, en zelfs heel frequent. Led Belly met zijn versie van de song uit 1940. Gonna meet in my mother down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna meet my mother down by the riverside, and study war no more. Oh, well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Yes, war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Gonna lay down my hymn book down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my hymn book down by the riverside. Study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Yes, I won't. No. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Kinderliedje en een handje klapspel. De Mary Mac uit 1950 van Children at Lily's Chapel School in York, Alabama. Een opname, een veldopname eigenlijk van, zoals er zoveel waren daar. Toentertijd, derde feuilleton van de dag. Het is onze Frankie en Johnny tijd. Het is een feuilleton in 18 afleveringen. We zijn al maar toe aan de vierde afleveringen, dus we hebben nog een hele tijd te gaan. Vandaag de versie van Slim Harris en his Stereophonics uit 1961. Set this tape up tender, tender. not her man. He was doing her wrong. Rumbling High Harris uit Louisiana met Early One Morning kwam uit het jaar 1959. Alweer een song met een dubbele laag. Hij heeft het eigenlijk over een plaat, een Big Ten Inch record, maar de suggestie gaat dat het over zijn geslachtsdeel gaat. Bull Moose Jackson uit 1952. Got me the strangest woman. Believe me, this chick's no cinch. But I really get her going when I take out my big 10-inch record of the band that plays the blues. The band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. Her. I gave her a little pinch, but she said, now stop that jiving and get out that big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. I cover her with kisses when we're in a lover's clinch, and when she gets all excited, she begs for my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves that big 10-inch record of her favorite blues. Thank you. gal don't go for smoking, and liquor just makes her flinch. See, she just goes for nothing except my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues, she just loves my big 10-inch record of her favorite blues. Jump Blues van Jimmy Witherspoon in Two Little Girls. En Gene Vincent, ja, die is weer eens van de kaart, want hij heeft iets schoons gezien onder de naam Anna Annabel. Anna Annabel, why don't you treat me nice? Oh, when I try to kiss you, baby, you're as cold as ice. Whoa, Anna, babe, why do you treat your daddy mean? You are the cutest girl that I have ever seen. Anna, Annabelle, don't make me out a fool. You don't even speak when we pass by at school. Whoa, since the day you told me that our love is through, going crazy, gal, I don't know what to do. Anna, Annabelle, don't make me out a fool. You don't even speak when we pass by at school. Whoa, since the day you told me that our love was through, I'm a going crazy, girl, I don't know what to do. Well, if I had me a woman that was big and fat, well, I'd look her up and down like an alligator. If I had me a woman, if I had me a woman, well, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. and down, and I'd stand on my head and I'd grab her and I'd kiss her till I was out of bed. If I had a new woman, well, if I had a new woman, well, if I had a new woman, I wouldn't be roaming around. Up and down, and I'd stand on my head and I'd grab her and I'd kiss her till I was out of breath. If I had me a woman, well, if I had me a woman, well, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. Well, if I had me a woman that was tall and thin, well, I wouldn't care what shape she was in. If I had me a woman, well, if I had me a woman, well, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. Was big and fat, I'd look her up and down like an alley cat. If I had me a woman, well, if I had me a woman, well, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. Blackie Veil met If I Had Me a Woman uit 1958. En dat was het enige singeltje dat de man ooit uitbrengt. En van de een naar de andere, One Single Man. Floyd Lee komt ook uit Texas. Go Boy! Well, in this big wide world, it's dog eat dog. If you're planning on getting played at all, you better go, boy! Go, boy! You better go, boy! Count your pennies if you're gonna get on top. You're gonna wind up on bottom if you don't watch out. You better go, boy. Go, boy. You better go, boy. Yeah, you better go. I'll go, boy. It's a long, hard pull without any brakes. And if you got in the morning, that's what it takes. You better go, boy. Go, boy. You better go, boy. Yeah, you better go. Well, you're on your own if you ever get down and you need any help. Sugar cane. Peachy pie. I love her so. But I don't mind it, cause they just don't know. When she kisses me and call me lovely names, I know I got myself a sugar cane. They don't escape. Mm-mm. She takes the cake. Oh yeah. Crazy man. I love the girl because she's something else. Good God Almighty, can I help myself? When she hugged me tight and looked me in my eyes, I know she'll always be my peachy pie. They don't escape. Mm-mm. She takes the cake. Oh yeah. Crazy man. They don't escape. Mm-mm. She takes the cake. Oh yeah. Crazy man. They don't escape. Mm-mm. She takes the cake. Ben Hughes met Crazy Man uit 1959. En wie aandachtig is geweest, weet dat er nog een vierde feuilleton moet volgen, inderdaad. Nu komt dat vierde feuilleton, een nieuw feuilleton. En de titel is She's Dynamite, althans de titel om te beginnen. Maar fijn, dat zal ook niet veel veranderen. En ja, we beginnen met de versie van Batmobile, een Nederlandse trio is dat uit Breda. En die versie dateerde uit 1990. Flashing light, how long will we last? Yeah, yeah! Midnight shadows step aside, yelping through the twilight, engines open wide, leaping through the starlight, I think my brains are fried. Dynamite, flashing light, how long will we last? Wow! Oh yeah! A dynamite! Ugh. De allerbizarre, maar wel creatieve Kim Foley met Werewolf Dynamite uit 1975. Nog even de 60s, het 60s gevoel uit de jaren 60 natuurlijk gaan proeven. Beginnen met de Five Americans, een vijftal uiteraard uit de staten Oklahoma eerst, maar later Dallas en Texas. I See the Light uit 1965. Psychedelica ten top, de Ron Ray Light Show met Speed uit het jaar 1970.

The Omens, een viertal uit Denver in Colorado. Onlangs waren ze in België te zien en hier waren twee tracks na elkaar. Falling Down en Downtown, beiden uit 2012. Pussy Galore is dit uit 1987. All right. A simple act of faith, a promise made to last. Some fate we'll just never grasp. And you say, de Fleshtones met Suburban Roulette uit 2016. Daarvoor de Stiletto Boys met Messerschmitt Kids en dat kwam uit het jaar 2000. De Lillingtons die hebben ook niet stilgezeten. Ze hebben intussen gewerkt aan een geheim ruimteproject onder de titel Project 313. En de nieuwe EP die verschijnt morgen. Dus je moet erbij zijn morgen dus, want dan verschijnt die nieuwe EP. Project 313. Nazi-Kunst, Freddy en de Vangrails uit Kortrijk en omgeving met Nazi-kunt uit een album die verscheen ook afgelopen maanden, 2017 dus. Die Edwards die brachten in 1977 de single uit Bored Teenagers. Een klassieker als het ware die het gevoel van de jeugd van toen in het Verenigd Koninkrijk perfect weergeeft. Dat is exact wat er vandaag ook te doen is. Die jeugd heeft er ook genoeg van en hopelijk vertaalt zich dat in het stemhokje. Ja, even afwachten nog. We're tucking into corners, finding ways to fill the vacuum. And though our mouths are dry, we talk in hope to hear on something new. Tides that row attract, some way to revive, but no way to relax. We're just bored teenagers, no love to say emotional rages. Bored teenagers, seeing ourselves as strangers. We talk about the whys and wherefores, do we really care at all? Talk about the frailty of words is rarely meaningful. When we're sitting watching the planes burn up through the night like meteorites. We're just bored teenagers, luminosities say emotional rages. Bored teenagers, seeing ourselves as strangers. Bored teenagers. Teenagers, losing your hopes. Poor teenagers. Poor teenagers. Just poor teenagers. De Revilos uit Edinburgh, Schotland, met Yeah Yeah uit het jaar 1980. Na zijn vertrek uit de New York Dolls bracht David Johansen een soloalbum uit in 1978 was dat. Daaruit Not That Much. Tonight. Nog een klassieker, The Boys met Soda Pressing uit 1977. En we gaan naar Scandinavië met Edge en Fort Rock uit 1979. Het Franse vijftal 84 Flash met Dissection uit 1980. Opnieuw naar New York met Cherry Vanilla en The Punk uit 1977. Hello. catch them right between their eyes. Come on, Billy. Simply Saucer, de band uit Canada, werd al opgericht in 1973 en brachten eigenlijk niet zoveel materiaal uit. Little Sally, een opname uit de jaren 70, maar pas gereleased, pas uitgekomen in 1989. Southern Culture on the Skids zijn dit met Grey Skies, ook uit 2016. Blue skies, moving north. het Franse viertal Chrome Reverse met Sinner Not a Saint. B-kantje van een single uit 2015. Of ja, we kunnen het geen single noemen. Het is een EP eerder uit 2015. The Equal Idiots is een duo uit Hoogstraten. Zij staan vermeld op de compilatie-CD Garage in My Living Room. Een prachtig initiatief. Van, ze hebben ook een Facebookpagina, Garage in My Living Room, je moet maar even zien. De Equal Idiots zijn dit, die ook een hitje hadden zeker met deze song, Salmon Pink. No! Het Britse viertal Cyanide Pills uit de album Sliced and Diced, die zo pas verscheen in 2017, hoorde je No Strings Attached. Nog even expliceren dat wij de volgende uitzending voorzien op 29 juni. Ik neem een vakantie, zult mij terugvinden in Italië. En die uitzending op 29 juni zal meteen ook de laatste uitzendingen zijn van dit werkjaar. Want de zomervakantie zijn we er ook niet. Toch niet officieel. Het kan zijn dat ik eens hoesting heb en hier een uitzending kon maken. Maar dat zal alvast niet in de annalen verschijnen. Het is maar juist voor de fun en een beetje, ja, niet altijd misschien correcte dingen. Of we zullen wel zien wat dat wordt. Maar dus, ik wens u terughoorts tot 29 juni. Seulement RQC sur votre radio.